رنگارنگ برنامه شماره 205 به ارکستر گلها، این بار آهنگی موزون اثر هنرمند ارجمند روح الله خالقی به سمع میرساند. ای دل، ای دل، چو در خانه خمار گشادن می نوش که از می گره کار گشادن. از خود به در و از خود به در و در رخ خوبان نظری کن. در خان منشین چون در گلزار گشادن. در گوش دلم گفت سبا دوش عراقی، در بند در خود، در بند در خود که در یار گشادن. دل خود را به دست شوق شکستیم، ما دل خود را به دست شوق شکستیم، هر شکنش را به تار زلف تو بستیم. تا ننشیند به خاطر تو قواری، از سر جان خواستیم و با تو نشستیم. Thank you. Thank you.

نرگس قند زنش این همه بیمار نداشت، سنبول پرشکنش هیچ گرفتار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. سوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولان کس خریدار شدش من، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. به خوبی و رعنایی او داد رسوایی من شهرت زیبایی او، بسته کردم همه جا شرح دلارایی او، شهر پر گشت به قوقای تماشایی او. این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر و برگ منی بی سر و سامان دارد. دارم دلی خونی، دارم